Oké, ik hou van grappen, maar dit is geen rotzooi. Ik vind dikke vrouwen mooi en ik hou van stevig. Voel je niet beledig als je een stevige bent. Een stevige meid, nee, geen stevige vent. Het is helemaal geen kus, maar gewoon een gave. Dus pak een stoel, kom zit, we gaan erover praten. Ja, mensen mogen haten, maar nee, je moet ze laten. Want zij zien een dikke ding, ik zie een kanjer. En dingen die zij niet kunnen, schatje, kan je. En behalve je schattige feest, zie ik meer aan je. Schaam je, niet meer, want Scrappy houdt van je. Ja, ik hou van je. Scrappy, waarvan hou je? Dikke vrouwen. Scrappy, waarvan hou je? Ja, van die stevige vrouwen. Echt waar, waarvan hou je? Ja, dikke vrouwen. Val me niet voor de gek. Nah, girl, I love you. Waarvan hou je? Dikke vrouwen. Echt waar, waarvan hou je? Van die stevige vrouwen. Val me niet voor de gek. Nah, girl, I love you. Haha, ja. Ik hou van groot, stevig en dikke vrouwen. Maakt niet uit of ze zwart zijn of witte vrouwen. Ik ga met ze samen wonen of daar ga ik trouwen. Kijk, je hebt stevige vrouwen en ook die mooie. Of nee, vergeet die mooie. Je hebt zwarte en witte, stevige dikke. Die zijn mijn type, voor hun zal ik flippen. Als ik een stevige zie, begin mijn haartje te tikken. Die dikke, hun laten me bijten op mijn lippen. Nu is lang niet meer in, nee, dik is de mode. Stevig de code, ben je super dun, voor mij verboden. Scrappy, waarvan hou je? Ja, dikke vrouwen. Scrappy, waarvan hou je? Van die stevige vrouwen. Echt waar, waarvan hou je? Ja, van die dikke vrouwen. Hou me niet voor de gek. Nah, girl, I love you. Waarvan hou je? Fluffy vrouwen. Echt waar, waarvan hou je? Ja, van die dikke vrouwen. Hou me niet voor de gek. Nee, man, ik hou van je. Ja, Amy be up on me. Ball ball, yes, quasi modo. Me here, camera lens, it don't tell me make one photo. Eh, as my back a go go. And be real fat life for the pele go up on yo yo. Dramati for me, gender, but it's Scrappy. Oh no, but them boys don't know. Tak na me, Scrappy way. Na Steffi eteri. Im fatu, im shweri. Ma ga up on tin smeri. My TV na mgeri. Ja, na you all very. Me ne fairy. Nee, altijd me one full loco ding. If me no she ding, eh, fuck. Me longo suku ding. Me no van van no mo. Me van moro dan tuku ding. Mo butu ding. If they make time a pie, juku ding. Scrappy, waarvan hou je? Ja, dikke vrouwen. Scrappy, waarvan hou je? Ja, van die dikke vrouwen. Echt waar, waarvan hou je? Stevige vrouwen. Hou me niet voor de gek. Nah, girl, I love you. Waarvan hou je? Ja, dikke vrouwen. Echt waar, waarvan hou je? Van die stevige vrouwen. Hou me niet voor de gek. Nah, girl, I love you. Ik wil een groot net respuusje van die film Norbit. Geef me alles van je vet, nee, I don't want a little bit. In mijn top 10 lijst zie ik geen dunne chicks. Ze zijn stevig en dik, nee, niet alleen maar dik. Ik bedoel lekker dik, ze zijn sexy, flexy. Ook lekker fit, ja, no make me wacht die lange. Ey, give me no lidja. Tee, give me tidja, be me takira e bumbu. No, no, this is naganya. Mi de gang, fatu muye de mi take tapanya. Kisi petas in kisu, ha, puma tete imanya. Eme hiye sinki leo leo, ma basu metanya. Mi lo gang, di muye ku de gang, fatu ku. Teta sutu kanya, so se tu de sutu taluku. E fatu muye da fisi, mi da di huku. E fatu muye da piki, mi no, mi da di kuku. Stop my son and get.